Plaça de Nou. Benvinguts a Plaça de Nou, una setmana més. Aquí estem, els castellers de Mollet, disposats a posar a portar a l'antena de Ràdio Mollet al 96.3 les notícies del món casteller i les coses de casa. Un cap de setmana que els castellers de Mollet hem aprofitat per actuar el primer aniversari dels castellers de Solsona, com comentarem més endavant. I també farem quatre punts del que ha estat l'actualitat castellera del cap de setmana. I començarem, com sempre, doncs, presentant l'equip que fa el programa. Avui, després de l'últim programa, teníem tres persones només a l'estudi. Avui el tornem a tenir ple. Tot i que hi ha dues persones que han dit que no les presenti, per tant, no presentaré ni el Toni ni la Neta. Avui... A la meva dreta tinc el Wally. Què tal? Ja estàs recuperat? Sí. No sé si al 100%, però bueno, per fer programa, sí. Ha estat baixa mèdica durant un parell de programes. Avui el que tenim absent és el Juande, però aquest per raons laborals. Sí. Per tant, esperem que la setmana que ve el tinguem per aquí i l'enviem un record. I continuem la roda, tenim els dos Rogers, el Roger Candela. Bon dia al matí. I el Roger Pareda, que el tenim com sempre amb el seu portàtil, aquí atén a la pàgina web i al Facebook i tot això. Bon vespre. Què tal? Com afrontem la setmana? Aquest cap de setmana vam tenir l'actuació de Solsona, que déu-n'hi-do quina marxa que té aquesta gent, eh? Déu-n'hi-do, sí, sí. I ara, bueno, la gent que ho pugui veure pel Facebook, no? La gent no parava, vull dir, bueno, ho comentàvem l'altre dia, no? De que estaven a mitja actuació, la gent per allà fent castells en un carrer colindant, la gent saltant allà fent allò raro que feien al final de saltar, vull dir, una marxa. Després el cap de colla li va fotre una bronca. Una bronca de collons. Però no sé si encara porta camisa aquest noi. És el que tindran tant jove a la colla. Sí, sí, clar, són joves amb ganes i bueno, doncs ho van passar molt bé, si un cas més endavant ho comentarem i començarem com sempre, doncs, recordant els horaris d'assaig. Els dimarts de 8 a 10. Sí. I els divendres de 9 a 11. Assajos al Centre Cívic Lera, carrer Cervantes, 19-23. I la canalla. Això, Roger, no tot. La canalla, Roger, la canalla. Que de moment assaja els dimecres de 7 a 9. De 7 i mig a 9. 7 i mig a 9. Que jo, com que no hi puc anar, però tu no pots anar, però no, per això no cal que t'oblidis de dir-ho. O sigui, són importants els assajos de canalla. Més, jo diria que més que els altres, segurament, ara mateix. Perquè hi ha molta canalla i l'hem de treballar. Doncs el que diem, els assajos que ara fem al pati de l'Era, que és el carrer Cervantes, 19-23, i el pati és pel carrer Ferrocarril. També tenim les classes de l'escola de Gralles, que són els divendres a partir de les 7 de la tarda. I les reunions, la reunió de Junta, que és dimecres, més o menys coincidint amb l'assaig de canalla, i la reunió de la tècnica, que és a les 8 del vespre, els divendres. També, com sempre diem, les reunions són obertes i tothom que tingui alguna cosa a dir, o bé a la Junta o bé a la tècnica, doncs pot assistir a aquestes reunions. Si voleu contactar amb la colla, per telèfon hi ha dos números. Sí, el fix és el 93 579 41 16. Tenim el fantàstic contestador que podeu deixar el vostre missatge, no sé que estiguem allà al local, que sí que us l'atendrem. I el mòbil, el 615 384 482. Aquest sí, que més o menys sempre l'atenem. També hi ha un fixe que poden trucar ara i els agafarem, que és el d'aquí la ràdio, i si volen informació a través de la ràdio. El telèfon fix de Ràdio Mollet, per entrar en directe al programa, és el 93 570 68 66. Què més? La pàgina web? Sí, www.castellersdemollet.cat, allà poden trobar tota la nostra informació, i la direcció de correu info@castellersdemollet.cat. Aquest programa s'emet en directe, com podeu sentir, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i hi ha una repetició que és dissabte d'11 a 30 a 12 a 30, i també podeu sentir el programa quan vulgueu i tantes vegades com vulgueu, això també depèn del vostre, de la vostra paciència i de les ganes, mitjançant el podcast, que ja m'ho comentat la setmana passada, que ara es pot trobar l'últim a la pàgina d'inici de la nostra web. Sí, sí, a la part superior de la dreta. I, bueno, de totes formes, també pengem els enllaços, tant al Twitter com al Facebook. I si voleu l'hemeroteca dels darrers programes a mesos, perquè a la portada només surt l'últim, doncs entrant a la pestanya que posa plaça a nou podcast, a la pàgina web també es podeu trobar. I també podeu participar en directe al programa, ajudar-nos a fer-lo amb els vostres comentaris per internet. Sí, recordem el Facebook, que és www.facebook.com/castellersdemollet, i el perfil de Twitter, que és @castellermollet. Qualsevol dels dos estan actius. Per aquí, de moment, ja el Pedro, que ja comença a fer de les seves. Diu, camarero, una de champiñones. Ui. Després comentarem per què diu això. I res, ja comença per aquí de les seves. Bueno, una cosa que ara tinc curiositat, perquè fa dies que no comentem, quants seguidors tenim? Perquè ara... Sí, abans ho comentàvem cada setmana i ara fa dies que no ho diem. Bueno, no ho havia dit perquè volia arribar a un número, però encara no m'ha arribat. Ah, vale, doncs llavors no ho diguis. No ho diré, bueno, sí, ho diré per fer una crida. Al Facebook tenim 1.385 seguidors i al Twitter en tenim 486. Estem a 14 dels 500. Volia arribar als 500 i dir-ho, però... Bueno, doncs, Fem una crida de la gent que no hi sigui, doncs que no ens segueixi, que ens segueixi, i així a veure si podem arribar als 500. Molt bé, doncs de tot això i més en parlarem en el programa d'avui. Per tant, entrarem en matèria. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels Castellers de Mollet. Bé, doncs avui començarem a parlar primer de les notícies del món casteller, i abans de començar volia tenir un record pel Pau Albornà dels Castellers d'Esplugues i periodista del Quarta Ronda i col·laborador en diferents mitjans castellers, que dilluns passat, mentre estàvem fent el programa, doncs ens va deixar amb un accident de moto. Tenia 25 anys. 25 anys. 25 anys. Periodista casteller i gastronòmic. Es veu que en el seu enterrament hi havia moltíssima gent. Va anar, evidentment, molta gent del món casteller i també molta gent del món gastronòmic. Cuiners, bon Ferran Adrià i bueno, molta gent d'aquest nivell. Doncs des d'aquí volem tenir un record, igual que ja m'han fet també expressar el nostre condol a la colla dels cargolins, els Castellers d'Esplugues. I doncs, fet aquest comentari, doncs... comentarem que aquest cap de setmana s'ha vist la primera actuació amb dos castells de nou de la mateixa colla. I, com sempre, són els Verds els que han protagonitzat aquesta actuació el diumenge en el desè aniversari dels Matussers de Molins de Rei, on van completar el 4 de nou en folre i el 3 de nou en folre. Convertir-se, com hem dit, en la primera colla que fa dos castells de nou a la mateixa actuació. D'aquesta temporada. D'aquesta temporada, exacte. I una actuació que van encetar amb el 4 de 8 amb l'agulla que van fer la primera ronda i després un sense fi de piles de 5 i piles de 4. Perquè si comencem a llegir tots els que venen aquí, en aquesta mateixa actuació els castellers de la Vila de Gràcia van fer el 4 de 8, el 7 de 7, la torre de 7 i el pilar de 5, Els segats d'Osona van fer el 5 de 7, el 4 de 8, el 3 de 7 per sota. I els matossers, a la colla anfitriona, va fer el 3 de 6, la torre de 6 i el 5 de 6. També tenim com a destacada del cap de setmana l'actuació del 17è aniversari dels Castellers de Sabadell, que van fer una clàssica de 8, un 4 de 8, 3 de 8, torre de 7, acompanyada del Bano de 5. En aquesta mateixa actuació que els Castellers d'Esplugues van considerar com a especial pel motiu que hem comentat abans, que era la primera actuació sense el Pau, doncs van fer el 5 de 7, 3 de 7 amb agulla, 4 de 7 amb agulla i dos pilars de 5, i els Castellers de Badalona van fer 3 de 7, 3 de 7 amb agulla i 4 de 7. En aquesta actuació van començar que totes tres colles participants en aquest 17è aniversari dels Castellers de Badell van fer un pilar de 4 de dol en homenatge, un record en el casteller d'Esplugues, el Cargolí, el Pau, que ens havia deixat. Sí, sí. Ara parlem també de l'actuació multitudinària del cap de setmana, que són totes les que tenen lloc a la plaça Sant Jaume. I aquest diumenge se celebrava el 43è aniversari dels Castellers de Barcelona, on els Minyons de Terrassa van descarregar el 3 de 9, van fer també la torre de 8 en forra, el 5 de 8 i el Bano de 5. La colla dels Capgrossos de Mataró va fer 3 de 8, 2 de 8 en forra, 4 de 8 i Bano de 5. I els Castellers de Barcelona van repetir la mateixa actuació pràcticament que els Capgrossos, també fent 3 de 8, torre de 8 en folre, 4 de 8, i fent pilar de 5 i Bano de 5. Què més tenim? Diumenge, la festa major del barri del Fortpienc. Aquesta si us fixeu en el guió, està així agafat del Twitter directament. Això de l'amic Àlex, de castellística, doncs li ha fusellat una miqueta avui. Des d'aquí, gràcies, Àlex. Una vegada més. Una vegada més. Doncs els Castellers de la Sagrada Família van fer el 3 de 7 per sota, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla i van 1 de 5. Els moixiganguers d'Igualada van fer 5 de 7, 3 de 7 per sota, 4 de 7 amb agulla i pilar de 5. I els bandarres, els Castellers de Poble Sec, van fer el 3 de 7, 4 de 7 amb agulla, 3 de 7 amb agulla i dos pilars de 5, un d'ells aixecat per sota. I a Barcelona també, a la festa major del barri de Sant Gervasi, van actuar els Xics de Granollers, que van fer 3 de 7, 4 de 7 amb el Pilar, 5 de 7, Castellers de Cerdanyola, 3 de 6, 4 de 6, intent desmuntat de 3 de 6 per sota, de 3 de 6 amb el Pilar, i 3 de 6 amb el Pilar, que van fer la ronda de repetició, i la jove de Barcelona, que va fer 4 de 7, 3 de 7, 5 de 6. Passem a les actuacions de dissabte. La més important de totes va ser la que va tenir lloc a Solsona. Primer aniversari dels Castellers de Solsona. La comentem, si voleu, després amb més extensió a la segona part del programa quan parlem de les nostres coses, de les coses de casa. Hi ha una festa de la cultura catalana a Barcelona. Sí, que és la típica que comentem cada setmana, que es fa a l'esplanada davant de la catedral, orientada bàsicament als turistes. Que també era la vigília de l'aniversari dels Castellers de Barcelona. Uh-huh. On van actuar-hi els Castellers del Poble Sec, Castellers de Barcelona i ja està. Sí, sí, normalment són dues colles en aquestes actuacions. Poble Sec va fer la torre de 6, el 4 de 7, un intent desmuntat de 3 de 7 i després sí que va fer el 3 de 7 i un pilar de 5 per acabar. I Castellers de Barcelona, el 3 de 8, la torre de 7, el 4 de 8 i dos pilars de 5. Uh-huh. Dissabte també va tenir lloc al Gemassí la 13a trobada de moixarangues, una trobada de grat record, no? Gratos recuerdos per la colla de Mollet que vam estar fa uns anys. Recordem que és una festa que s'organitza al Gemassí, en què actuen les dues moixarangues del Gemassí, tant la nova com la vella, i que cadascuna d'elles convida amb una altra entitat que fa torres humanes. Mm-hmm. Podia ser moixigangues, moixarangues o colles castelleres. Des de fa uns anys que hi van colles castelleres també, no? Sí, sí, van anar, en aquest cas, van anar els Nens al Vendrell i els Xiquets de Tarragona. També diumenge al matí, dintre dels actes d'aquesta trobada de moixarangues, a la seu del patronat de les festes de la salut del Gemassí, va tenir lloc l'acte d'agermanament entre les festes del Gemassí i els castells com a patrimoni immaterial de la humanitat. Les dues declarades patrimoni immaterial de la humanitat amb un any de diferència. Exacte. Doncs aprofitant aquesta coincidència, doncs es va aprofitar per enfortir les arrels comuns i doncs mirar de fer una col·laboració que van signar el president del consorci, o sigui, d'aquest patronat, i el president de la coordinadora, el Sergi Valdé. També per rubricar l'acte, doncs, les quatre colles, les dues buxarangues i les dues colles convidades castelleres, doncs, van fer pilars. Espera, deixa'ns dir el que van fer les... Sí, clar, és que normalment això no s'explica mai. Però és que és molt, els noms són molt xulos. Sí. La nova muxaranga del Gemassí va fer les següents figures. La Tomassina, la Xupera amb la Trobada, dos pilars de quatre aixecats per sota, el pilar de cinc aixecat per sota i va acabar amb el Retaule. I la muxaranga del Gemassí, la coneguda com la Vella, va fer l'Altar de Sis, la Morena, la Morera, perdoneu, la Tomassina i múltiples pilars. Múltiples pilars. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Mm. Quin nivell, porten aquestes ara colles. Ara explica què és cada estructura d'aquestes. Doncs podeu trobar unes fotografies molt maques al Twitter i veureu mostra de cada una d'aquestes figures. Molt bé. A part que fins i tot hi ha vídeos penjats, o sigui que qui tingui interès, doncs que s'ho busqui. Pel que fa a l'actuació de les colles castelleres, els Xiquets de Tarragona van fer el 5 de 7, el 4 de 8, el 4 de 7 amb l'agulla, i el bueno, de 5 va ser dos pilars de 4 i un pilar de 5, i dos pilars mixtos amb la nova muxaranga. I els nens del Vendrell, que eren els convidats dels amics de la muxaranga, van fer el 3 de 7, el 4 de 7 i el 3 de 6 per sota. I també ens queda una diada per comentar de dissabte, que va ser a Sant Celoni, on els xics de Granollers van fer pilar de 4 caminat, 4 de 6 amb el pilar, 3 de 7, 4 de 6, 5 de 6, pilar de 5 i dos pilars de 4. I els Salats de Súria van fer pilar de 4 caminat, 3 de 6, 2 de 6, 3 de 6 per sota i pilar de 4. No, 3 de 6 amb el pilar. 3 de 6 amb el pilar. Ui, estic jo confonent. Llavors, aquí els xics van fer 4 rondes. Van fer 4 rondes, sí. Perquè... I els Salats només 3, quan el que toca, vaja. Sí, normalment són 3. Igual tindrien ganes de fer castells i van dir, doncs mira, en fem 4 avui. Era Granollers, no? Sí. Era, no, a Sant Celoni. A Sant Celoni. Casa seva, quasi. Bé, què més? Comentem l'agenda. Bàsicament, aquest cap de setmana el que tenim és la diada de completes a Valls, dissabte a la nit. Bé, bueno, aquest cap de setmana el que ja són les festes de Sant Joan, pràcticament, bueno, tot sí. El territori, no? Amb revetlles que... Sí, excepte Reus, que aquest dissabte celebren la diada de Sant Pere. Després de Sant Joan, no? Per què diu, aprofitant que comentem aquesta diada, per què diu el Cristian que la Vella tirarà... Bueno, diuen que tiraran dos castells de nou en aquesta diada. Mm. En tot cas, Sant Joan és la festa major de Valls. Sí. Per... Estava pensant quin Cristian, el Pedro. Pedrito. Doncs, com dèiem, és la festa major de Valls. I l'actuació tradicional que ja és la nit de la Revetlla, el dia 23, la sortida completa és doncs, fer una diada i l'endemà fer una altra actuació castellera a la plaça del Blat. Mm-hmm. La de completes és al vespre o a la nit, millor dit, i bueno, és una mica una prèvia a l'actuació de Sant Joan, de les dues colles ballenques, que tradicionalment era l'inici de temporada castellera, mm-hmm. Fa molts anys. Ara hi ha Sant Jordi. Mm-hmm. Bueno, fins i tot abans de Sant Jordi. Abans de Sant Jordi ja es fan algunes diades. Sí. Però vull dir, les colles de Valls abans de Sant Joan no feien castells. Ara ja també les dues colles de Valls ja s'apunten a fer castells abans de Sant Joan. Doncs això, dissabte a 11:15 hi ha la diada de completes i el que dèiem, a Reus se celebra a 6:45 de la tarda de dissabte la diada de Sant Pere. Actuació amb motiu de la festa major de Sant Pere, que actuaran Xiquets de Reus, Castellers de Lleida i la colla jove Xiquets de Tarragona. I també hi haurà dia de Sant Joan a Girona, dissabte. Bona tarda. I a part de l'arribada de la Flama del Canigó a Mollet, hi ha moltes altres localitats, perquè també n'he trobat a Sant Cugat, a Igualada, o sigui, diverses poblacions que arriba la Flama del Canigó i la rep la colla castellera local amb un pilar. I diumenge tenim la Festa Major de Valls a la 1 del migdia, on actuaran les dues colles ballenques. Diumenge a la tarda a Tarragona actuaran les quatre colles de Tarragona. A Vilassar actuaran els Capgrossos de Mataró i els Castellers de la Vila de Gràcia, també diumenge al vespre. Aquesta l'ha destacat perquè la Tina diu que no fan mai castells al seu poble. Doncs aquest diumenge hi ha una actuació castellera a l'Estartit amb la participació de la colla castellera Figueres. I també celebren la festa major a Sant Joan d'Espí. Quina curiositat també, no? Que Sant Joan d'Espí celebren la festa major per Sant Joan. D'Espí. D'Espí. Actuaran els castellers de Cornellà, els castellers d'Esplugues i castellers de Sant Cugat. I a Torredembarra hi actuaran els castellers d'Altafulla, la jove xiquets de Vilafranca i els nois de la Torre. I per acabar el tema de les notícies castelleres, tenim que el documental que han fet els capgrossos de Mataró, 165 Regent Street, va acabar aquest cap de setmana el seu periple per Catalunya. S'ha projectat sobretot en locals de colles castelleres i aquest dissabte, es va veure en pantalla gran al Cineclub de Vilafranca. I també posa que el dia 30 de juny s'emetrà per televisió, per TV3, per celebrar també, diguéssim, la posada en marxa del nou Quarts de Nou, i el dia 1 de juliol es podrà trobar aquest documental amb el diari Ara. Això és, igual l'Efren té alguna cosa a veure. Ara o el 31 de juliol? No, l'1 de juliol. Vale. Però el diari és Ara. Ah, vale. És que tampoc acaba d'entendre perquè deia farà el salt a la pantalla petita. En català, fer el salt vol dir que no vol saber-ne res. De... no vol dir sí, que s'emetrà, sí. No? Per televisió. Molt bé. Doncs, què més? Els castellers de Vilafranca portaran els castells per primer cop a Nova York. No ja estaven ja? No, marxant avui. Demà tenen la primera actuació. Faran un total de 9 actuacions en 5 dies. Hola. 9 en 5 dies? Com l'actuació de la vella, que actuen dissabte a 2:15, no? A les 10:30 i diumenge a 1 del migdia. Sí, bueno, però aniran 9... a dormir i aniran a plaça, quasi bé. Mm. Bueno, això també ho fan a moltes diades, no? Que fas la vigília i després fas l'actuació del diumenge. Sí, però 9 en 5 dies ho trobo, una borrada. Bueno, van a lo que van. Són no, Vilafranca. Sí, sí. Dilo, Toni, si parlem de pasta, jo també ho faig, eh? O sigui, sí, bueno, clar, m'imagino que ens paguin la meitat, que fem nosaltres 9 actuacions. No, però és el que dèiem l'altre dia, que per fer una actuació sols, clar, jo no sé què tiraran. Però doncs no... sí, es desplacen aproximadament 150 castellers. Castells de 8. I faran actuacions, sí, faran actuacions, presentacions per la premsa, aprofitaran també les productores dels documentals en Xaneta i de Human Towers. Doncs en els actes de presentació d'aquests documentals que es faran allà als Estats Units també actuaran. Hi haurà també un acte institucional amb presència del president de la Generalitat, que també hi seran, també actuaran allà. I, per exemple, una actuació curiosa serà la que realitzaran al terrat del Rooftop 230, que és un bar que està a dalt d'un gratacels. O sigui, a dalt de tot del gratacels faran castells. Perquè els hi caigui. Doncs pues es tindran que assegurar, com va fer Minyons, per fer el Pila de Quatre aquest a la muntanya. Que van tots amb arnesos i cordes. De tota manera, no és la primera vegada que els Estats Units s'hi fan castells. Sí que serà la primera vegada que es fan a Nova York, però la Colla Vella ja fa moltíssims anys que havia viatjat a Chicago. Ho dic només com a punt. Toma. Aquí és quan el Pedro diu sí, sí, sí, sí, per Facebook. El Pedro està molt actiu avui, eh? Sí, sí, està molt actiu. Oi, és que dissabte estava animat, el Pedro, eh? Des de dissabte fins avui porta carrerilla. Aquí també diu que... No paris, eh? Que faran un acte amb la presència del president de la Generalitat. Sí, sí, això ho hauríem comentat. Déu-n'hi-do, no? S'ha apuntat tot, això, este. I doncs, bueno, també tenen... S'ha escuchado, això? Doncs, tenen la participació també de l'obra social de Caixa Penedès, de Televisió Caixa de... Caixa Penedès no l'ha absorbit cap banc ni... Bueno, era el Banco Mare Nostrum o una cosa així. Sí, però bueno, de moment encara existeix. I també parlen... També han aprofitat l'empresa Equity Point, que és una empresa d'albergs, doncs és... han aprofitat la presència dels castells de Vilafranca per estrenar un alberg allà a Nova York. O sigui que... Només per ells, no? No, clar, però... Per tenim l'esclau, que això és vostre, no? L'Albert té 150 places, però ja està ple. Jo només calculo 150 places amb avió, o sigui, evidentment vol charter, perquè... Sí. O un o dos, perquè depèn d'això, més la instància. Quants dies estan? 5 del o 6? 19 al del 24. Del 19 al 24, sí. Tela. O sigui, es perden la revetlla. Quin problema, eh? Oh. Jo també me la perdria. Bueno, doncs si de cas acabem ara la primera part del programa, posarem una miqueta de música i anem a sentir una cançó dels Kaiser Chiefs que es diu Every Day I Love You Less and Less.